siku mie leo nimeshachoka. Maisha ya sasa ni kupendana, ya nini unitese? Mapenzi gani ya kijinga hayo unayonipa mimi? Usumbuliwa kwa kila siku mie leo nimeshachoka. Maisha ya sasa ni kupendana, ya nini unitese? Siku mie leo nimeshachoka. Maisha sasa ni kupendana, ya nini unitese? Napoteza pendo langu bure kwa kukupenda wewe. Mwanzo nilivumilia mengi mauzi ulionipa, sasa sitavumilia tena, nakupa kwa heri. Napoteza pendo langu.